na kości i mięśnie. Ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 28 września. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Obraduje rząd. Zdecyduje, czy wystąpi do prezydenta z wnioskiem o przedłużenie stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią. W październiku związkowcy Solidarności chcą protestować w Luksemburgu. Chodzi o kopalnię Turów. Prawie 1000 nowych zakażeń koronawirusem potwierdziły badania. Najwięcej infekcji przybyło na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Szef MSWiA rekomenduje rządowi przedłużenie stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią o kolejne 2 miesiące. Tym tematem zajmuje się Rada Ministrów. Rano odbyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego poświęcone kwestii przedłużenia stanu wyjątkowego. Decyzja prezydenta zapadnie do piątku, powiedział rzecznik głowy państwa Błażej Spychalski. Stan wyjątkowy w przygranicznym pasie z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego, obowiązuje od 2 września. Rząd uzasadniał konieczność jego wprowadzenia sytuacją na granicy z Białorusią, gdzie reżim Aleksandra Łukaszenki prowadzi wojnę hybrydową oraz rosyjskimi ćwiczeniami wojskowymi. Jarosław Sachajko z Kukiz15 mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że stan wyjątkowy w pasie przygranicznym powinien być przedłużony. Przypomniał, że nadal jest duże zagrożenie napływem imigrantów z terytorium Białorusi. To jest prawie 10 tysięcy osób, czy właściwie incydentów, bo nie wiemy, ile osób w jednym incydencie brało udział, które próbowały przez 2 miesiące przekroczyć polską granicę. To jest naprawdę duża liczba. Straż Graniczna udaremniła ponad 8 tysięcy nielegalnych prób przekroczenia granicy. Zatrzymała 1200 nielegalnych imigrantów. Związkowcy Solidarności planują 22 października protest przed siedzibą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Jak tłumaczy wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Tadeusz Majchrowicz, związek musi bronić miejsc pracy w kopalni Turów. Gdyby doszło do zamknięcia kopalni w Turowie, musielibyśmy prąd kupić skąd? No z Niemiec albo z Czech. No więc chodzi tutaj o ogromny biznes, ogromne pieniądze. To jest poruszenie w całym kraju ogromne i my nie mamy innego wyjścia. Przecież tylko musimy bronić nie tylko tych miejsc pracy, ale bronić tych wszystkich rodzin, które teraz są przerażone. W maju Trybunał w Luksemburgu nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w Turowie. Nasz kraj nie wypełnił jednak tego postanowienia. 20 września sędziowie zobowiązali Polskę do zapłaty kary w wysokości 500 000 euro dziennie na rzecz Komisji Europejskiej. 975 nowych zakażeń koronawirusem zdiagnozowano w Polsce ostatniej doby. Zmarło 29 osób. Najwięcej nowych zakażeń wykryto w województwach lubelskim i mazowieckim. W szpitalach jest teraz ponad 1500 pacjentów z COVID-19. Od wczoraj ich liczba wzrosła o 145, a zajętych jest 168 respiratorów. W Polsce w pełni zaszczepionych jest prawie 19 400 000 osób. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19 są dostępne na stronie Szczepienia Polskie Radio 20. We Włoszech w związku z poprawiającą się sytuacją epidemiczną od najbliższego poniedziałku zostaną po raz kolejny złagodzone ograniczenia sanitarne. Będzie to dotyczyło głównie imprez sportowych i kulturalnych. Warunkiem uczestnictwa w imprezach masowych jest posiadanie przepustki covidowej. Zespół rządowych ekspertów opublikował zalecenia, które w piątek znajdą się w nowym dekrecie. Od poniedziałku stadiony będą mogły się zapełnić w 75%, a nie w 50% jak dotychczas. W zamkniętych obiektach kibice będą mogli zająć połowę miejsc. W kinach, teatrach i salach koncertowych limit zwiększono do 80%. Zniesione zostaną wszystkie ograniczenia dotyczące koncertów na wolnym powietrzu, muzeów i galerii sztuki, poza obowiązkiem noszenia maseczek. Nowe przepisy będą obowiązywały wszędzie poza Sycylią, gdzie nie pozwala na to sytuacja sanitarna. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. 6 osób ciężko rannych, 10 lekko. To najnowszy bilans wybuchu i pożaru w bloku mieszkalnym w centrum Göteborga w zachodniej Szwecji. Eksplozja nastąpiła przed 5 rano. W jej wyniku pojawił się ogień, który objął 3 klatki schodowe. Ewakuowano kilkuset mieszkańców. Na miejsce przyjechało kilkanaście zespołów ratowniczych, Straż Pożarna i Policja. Kilka godzin po wybuchu pożaru wciąż trwa akcja gaśnicza. Na razie nie wiadomo, co spowodowało wybuch. Zakładamy jednak celowe działanie, informuje Thomas Fuchsburg z miejscowej policji. To oznacza, że w naszej opinii eksplozja nie nastąpiła z przyczyn naturalnych. Jednak na razie nie możemy zbadać wszystkich miejsc. Ze względu na potężne zadymienie, strażacy muszą zachować ostrożność. Policja wszczęła śledztwo pod kątem spowodowania poważnego zniszczenia i zagrożenia dla wielu osób.

girl, keep also home. Cause I'm the one that left in a broken home. Girl, I'm begging. Yeah, yeah, yeah, I'm begging, begging you to put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you to put your love in the hand now, darling. I'm finding hard to hold my own. Just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a call, but your face is black. I'm begging, begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out. Teraz też będzie niezła historia. Kupili maszynę za 2 miliony złotych do przetwarzania odpadów biodegradowalnych, ale nie można z niej w pełni korzystać, bo do brązowych pojemników bio trafiają niewłaściwe śmieci. To problem Zakładu Usług Komunalnych w Puławach, którego przedstawiciele apelują o stosowanie się do zasad segregacji. Jakość tych bioodpadów jest bardzo słaba, przyznaje prezes puławskiego ZUK-u Tomasz Wadas. Przez to to urządzenie praktycznie rzecz biorąc nie może funkcjonować. My z tego urządzenia robimy specjalną pulpę, czyli rozdrabniamy te odpady i mieszamy razem z wodą i ta pulpa będzie trafiać do miejskiej oczyszczalni ścieków i tam będzie przerabiana na biogaz, a z biogazu będzie wytwarzana energia elektryczna i ciepła, która będzie zasilała właśnie oczyszczalnię ścieków. Sylwia Rządełek, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Puławach. Zakład Usług Komunalnych obsługuje nie tylko naszą gminę. Różne gminy w różny sposób rozwiązują sobie sprawy dotyczące zbierania odpadów biodegradowalnych. Można je zbierać w podziale na odpady kuchenne i odpady z pielęgnacji ogrodów, czyli te odpady zielone, lub w sposób łączny, tak jak jest w naszej gminie. Co tam pan wrzuca? Ziemniaki, no różne obierki, nieobierki, tam z jabłek, jabłuszka, tam kosteczki, niekosteczki, no wszystko takie mięsne rzeczy. U nas jest, wydaje mi się, że na moim osiedlu tu na Leśnej wszystko dobrze. Są trzy pojemniki, okrągłe te beczki, duże każdy tam rzuca szkło, te plastiki, a do brązowego nie widzę właśnie, żeby co rzucali. A do brązowego właśnie te wszystkie wioski drobne, jakieś kuchenne, jakieś tak, odpady wszystkie kuchenne, tak. Tutaj chodzi przede wszystkim o czystość tych odpadów, a w pojemnikach brązowych znajdujemy różne rzeczy. Począwszy od gruzu budowlanego, również styropian, reklamówki z innego rodzaju odpadami, które nie powinny znajdować się w tych pojemnikach. Do odpadów biodegradowalnych wrzucamy obierki z warzyw i owoców, pozostałości z warzyw i owoców, odpady z pielęgnacji ogrodów, czyli trawy, rozdrobnione gałęzie, skoszoną trawę, liście, kwiaty. Możemy też tam wrzucać inne resztki jedzenia oraz skorupki jajek. Mówiąc inne resztki jedzenia, nie mam na myśli odpadów w postaci kości zwierząt lub mięsa zwierzęcego. Nie wrzucamy również do tych odpadów biodegradowalnych odchodów zwierząt. Zabronione jest wrzucanie popiołu z węgla, który to zbieramy oddzielnie w systemie akcyjnym. No oczywiście leki, drewno zaimpregnowane, płyty wiórowe, ziemia, kamienie, to też nie powinno trafić do odpadów biodegradowalnych. A jakie w takim razie najczęstsze błędy się pojawiają? Oczywiście odpady odzwierzęce, czyli kości, mięso, to najczęściej trafia do odpadów biodegradowalnych, a nie powinno. Ludzie nie zwracają na to uwagę, wie pan. A mój, płacę i tak, by większe kary, jakoś tak ktoś przypilnować, ukarać jedno drugiego, można się przejść, pospacerować koło śmietnika i popatrzeć, kto gdzie rzuca. Ja panu powiem, starsi ludzie to segregują, młodzież to nie. Widziałem, jak młode te dziewczyny wyrzucają, no ale co pan zrobi? A później mają pretensje, że podnoszą opłaty za wysypywanie tych śmieci. Jeżeli czystość tych odpadów bio byłaby dużo wyższa, koszty funkcjonowania systemu mogłyby się obniżyć. Również mieszkańcy mogliby mieć dosyć duży wpływ na to, aby te koszty dla nich nie były tak drastycznie podwyższane. To, co obserwujemy od ostatnich kilku lat. Stąd też apel o właściwą segregację odpadów i stosowanie się do oznakowań pojemników oraz worków na śmieci. A tej śmierdzącej sprawie przyjrzał się nasz reporter Łukasz Grabczak. I'm just a crosshair. I'm just a shadow. drugie albo jak w trójce pod trzecie śniadanie. No jakby była Franz Ferdinand, 28 minut po godzinie 12, to w nawiązaniu do tej przerwy na kawę albo na drugie, trzecie śniadanie jeszcze do motocykli, do pasji pań. Pani Ola podpowiada szpilki, tak, niebieskie. Dziś nie wiem, czy akurat na motocyklu, ale może niebieski, taki niebieski, granatowy, policyjny. Nie wiem, czy to dobre rozwiązanie. Może i tak, gdyby tak policjant zmierzył wzrokiem, a tu... Co my tu o szpilkach? O mierzeniu za chwilę i to jakim? W jakim wymiarze globalnym, nawet bym powiedział ponadglobalnym. Za chwilę porozmawiamy z ekspertem. Muzyczne wspomnienie sprzed lat i już po 12.30. W labiryncie nowych technologii. Nową metodę laserowego mierzenia odległości, dzięki której będą możliwe bardziej dokładne obserwacje kształtu kuli ziemskiej, topniejących lodowców czy zmian poziomu wód oceanicznych, proponują naukowcy z Wrocławia. Naszym gościem jest kierownik projektu profesor Krzysztof Sośnica z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, bardzo mi miło. Witam serdecznie w Trójce. Proszę powiedzieć, na czym polegają te nowe metody pomiaru odległości? W zasadzie metoda nie jest nowa, metoda samego pomiaru, tylko metoda, w jaki sposób uwzględniamy dodatkowe poprawki dla mierzonej odległości. Ponieważ wszystkie pomiary są niedoskonałe, wszystkie pomiary, w szczególności pomiary laserowe, wymagają pewnych korekt. I dotychczas brano pod uwagę stałe korekty, które wynikają jedynie z opóźnień na obwodach w różnych stacjach laserowych, a my proponujemy zupełnie nowe uwzględnienie opóźnienia troposferycznego, które jest zależne od stanu atmosfery nad stacją, czyli od warunków meteorologicznych oraz od grubości atmosfery, przez które przechodzi wiązka laserowa. Jeśli dobrze rozumiem, to te pomiary laserowe opierają się na takiej rejestracji różnicy czasu między momentem wysłania tego impulsu laserowego, a powrotu tego samego impulsu. Potem zostanie on odbity od orbity przez taki reflektor na satelicie czy na Księżycu. Dobrze to rozumiem? Tak, zgadza się. Na Ziemi mamy stacje wyposażone w bardzo dokładne garmierze laserowe, które wysyłają impuls laserowy w kierunku do satelity, bądź też w kierunku do Księżyca. Na satelicie znajdują się pryzmaty, które odbijają wiązkę lasera dokładnie w tym samym kierunku, co wiązka padająca. No i mierzymy różnicę czasu pomiędzy momentem wyjścia wiązki laserowej ze stacji na Ziemi i momentem powrotu tego samego impulsu laserowego po tym, jak zostanie odbite. Panie profesorze, ale dwukrotnie przez atmosferę ziemską przechodzi ta wiązka laserowa, stąd te opóźnienia i stąd konieczne właśnie te korekty? Tak. Wiązka laserowa w momencie, kiedy przechodzi przez atmosferę ziemską, ulega opóźnieniu oraz ugięciu. Musimy odpowiednio uwzględnić to jako dodatkową poprawkę. Źródło błędów też w pomiarach, tak, prawda? Standardowo taka poprawka wynosi, jeżeli mierzymy dokładnie w zenicie, to wynosi 2,40 m. Jeżeli mierzymy nisko nad horyzontem, może przekroczyć nawet 15 metrów. I dotychczas jedynie obserwacje meteorologiczne na stacjach laserowych były brane pod uwagę do wyliczania poprawek na opóźnienie wiązki laserowej w atmosferze. Jak się okazało, te poprawki nie były doskonałe. Te poprawki doprowadzały do tego, że mieliśmy nawet kilkucentymetrowe błędy w pomiarach laserowych do satelitu bądź Księżyca. A to, co my zaproponowaliśmy, to uwzględnienie takiej korekty, która jest zależna właśnie od grubości atmosfery, przez którą musi wiązka laserowa przejść tam i z powrotem, czyli przy pomiarach dwukierunkowych. To już wiemy, jak to jest mierzone, że potrzebne są właśnie te poprawki naniesione, ale może od tego powinniśmy zacząć, panie profesorze, ale po co się mierzy odległość do satelitów? Żeby wiedzieć, gdzie znajduje się satelita. Są dedykowane misje na przykład do pomiaru poziomu wód w morzach i oceanach. Są to misje satelitarne, które mierzą odległość pomiędzy satelitą i lustrem wody. Tyle tylko, żeby wiedzieć, czy poziom morza się podnosi, czy opada, musimy dokładnie wiedzieć, gdzie znajduje się satelita. Bez wyliczenia właściwej trajektorii ruchu, z milimetrową nawet dokładnością, nie bylibyśmy w stanie mierzyć zmian poziomu morza, które osiągają 3,5-3,6 mm rocznie. Więc to są bardzo niewielkie zmiany, więc pomiary również muszą być bardzo dokładne. A co te pomiary laserowe pana zespołu pozwoliły odkryć? W naszym zespole na przykład monitorujemy, jak się zmienia długość doby z wykorzystaniem tych pomiarów laserowych i gdzie znajduje się środek Ziemi, bo również pomiary laserowe mogą zostać do tego celu wykorzystane, bo zakładamy, że satelity za każdym razem mają w swoim ognisku orbity, środek ciężkości mas Ziemi i w momencie, kiedy jakieś procesy zachodzą na Ziemi, na przykład topnieją lądolody, czy też podnosi się poziom wód w morzach i oceanach, to ten środek Ziemi nieznacznie się przemieszcza o kilka milimetrów i to jesteśmy właśnie w stanie monitorować z wykorzystaniem dokładnych pomiarów laserowych do satelitów, które krążą wokół Ziemi. Wczytując się w wyniki badań pana zespołu, panie profesorze, doczytałem się, że te pomiary laserowe, jeżeli chodzi o odległość Ziemi do Księżyca, pozwoliły odkryć, że na przykład Księżyc oddala się od Ziemi o niecałe 4 cm rocznie, 3,8 cm rocznie, tak dokładnie. Co to oznacza, te 3,8 cm rocznie, że Księżyc oddala się od Ziemi? Co to oznacza? Oznacza to, że za kilkaset tysięcy lat nie będziemy obserwować pełnego zaśnienia Słońca, ponieważ w momencie, kiedy Księżyc nieco bardziej oddali się od Ziemi, już tarcza Księżyca nie przysłoni całkowicie tarczy słonecznej. Dzięki czemu byliśmy to w stanie stwierdzić? Otóż dzięki misjom Apollo, które zawiozły pierwsze retroreflektory laserowe i zainstalowały na powierzchni Księżyca. No, trzy misje Apollo, Apollo 11, Apollo 14 i 15 zainstalowały te retroreflektory. Później dwie misje radzieckie, autonomiczne. A teraz Amerykanie znowu planują powrócić na Księżyc, i więc będziemy mieli dodatkowe retroreflektory po 2024 roku. No, jeszcze wiele innych agencji, tak jak Europejska Agencja Kosmiczna, również rozważają instalacje dodatkowych urządzeń na Księżycu. To jeszcze wróćmy na Ziemię, panie profesorze, bo wyniki pana badań sprawiają, że trzeba podręczniki na nowo do szkół drukować, bo grupa badawcza kierowana przez pana profesora zajmuje się też rozwojem technik laserowych, mikrofalowych w geodezji satelitarnej, a jak mówiliśmy o tym niedawno także w Trójce, wysokość szczytu Szczelinca Wielkiego w Górach Stołowych, podawana w podręcznikach czy atlasach, jest błędna i zaniżona o 3 metry. Tak, zgadza się. W tym roku zorganizowaliśmy obóz naukowy w Górach Stołowych i przy okazji zmierzyliśmy najwyższy punkt na Szczelincu i okazało się, że jest aż o 3 metry wyższy niż podają podręczniki atlasy, z tego względu, że wcześniej podawano wysokość zazwyczaj takiego punktu geodezyjnego, który w chwili obecnej znajduje się pod tarasem widokowym, a nikt się nie pofatygował o to, żeby pomierzyć sam wierzchołek szczytu. Więc różnica głównie wynika stąd. A do tego no, wykonaliśmy bardzo dokładne pomiary, bo zarówno wykonywaliśmy pomiary naziemne, klasyczną niwelację, czy też grawimetrię. Również wykonaliśmy pomiary satelitarne, tak żeby być pewnym naszego wyniku co do centymetra. Co jeszcze pozostaje, panie profesorze, do zbadania tą nową techniką laserową mierzenia odległości? Jakie szczyty, jakie miejsca w Polsce, na świecie? Jakie wyzwania przed pana zespołem? Coraz więcej jest wyzwań, które się otwierają. W chwili obecnej będziemy się starać o taki projekt z Europejskiej Agencji Kosmicznej do zaprojektowania misji satelitarnej dla Księżyca. Ziemia ma własny system nawigacyjny, taki jak GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, istnieją już cztery prawie że w pełni operacyjne systemy. Natomiast na Księżycu nie ma żadnej misji, która pozwoliłaby na pozycjonowanie. No, w chwili obecnej Księżyc jest przedmiotem zainteresowań jako cel sam sobie, jako stacja pośrednia przy kolonizacji innych planet, więc Księżyc wymaga również dobrej pozycji na samej powierzchni. No i w chwili obecnej tym się zajmujemy i to jest naszym celem, żeby opracować koncepcję misji satelitarnej, która pozwoli również na pozycjonowanie czy to łazików, czy to astronautów, czy to różnych stacji na powierzchni Księżyca. A zatem będzie jeszcze o czym rozmawiać. A dziś o nowej metodzie laserowego mierzenia odległości rozmawiałem z kierownikiem projektu, profesorem Krzysztofem Sośnicą z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Do widzenia. To Trójka za 19 minut 13. sam. Do siebie sam. Dzwonię sam. Do siebie sam. Dzwonię sam. Do siebie sam. Dzwonię sam. Teraz dzwonię do siebie sam. Lepiej zadzwoń do siebie sam. Teraz dzwonię do siebie sam. Lepiej zadzwoń do siebie sam. Dwie dwójki i siedem trójek, pani do nas zadzwoniła. Witamy serdecznie. Jeżdżę motocyklem od 11 lat, może niedługo, ale zrobiłam prawo jazdy już jako całkiem dorosła kobieta po 40, co może jest nietypowe. Nie, dlaczego? Może jako przykład dla pozostałych pań, przecież życie zaczyna się, no już nie będę kończył. Bardzo serdecznie dziękujemy. Mam nadzieję, że to taki impuls dla pozostałych pań do podzielenia się informacją, być może także podzielenia się informacją na temat swojej pasji. Być może także i po 40 albo i jeszcze później. Zachęcam do korespondencji telefonicznie 2 2 7 3 71335 SMS-owo, mailowo 3@trzeciejmałpapolskieradio.pl. A żeby jeszcze więcej liczb się pojawiło, czy ja dobrze zrozumiałem, że te pomiary, o których pan rozmawiał z panem profesorem, odległości Księżyca od Ziemi oznaczają 3,8 cm rocznie. No dokładnie pan profesor to wyjaśnił. Pomiary laserowe do Księżyca właśnie pozwoliły odkryć, że Księżyc oddala się od Ziemi o 3,8 cm rocznie. 38 mm rocznie. Naukowcy, zespoły naukowców głowią się nad tym, pracują ciężko nad takimi odkryciami, potwierdzając zresztą swoje najnowsze metody odkryte i wdrażane przez polskich naukowców. Brawo, brawo. Doceniamy i to również. Za 14 minut 13. Były odważne panie motocyklistki, teraz będzie pan cyklista, bowiem czas na naszą prozę w odcinkach. Przypominamy, że Anglik cyklista opuścił Warszawę i zmierza na południe Polski. Bernard Newman. Rowerem przez II Rzeczpospolitą. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Czyta Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Moss. Polskie Lourdes. Fragment 37. Podróżując po Polsce, zarezerwujcie sobie sporo czasu na kupno biletu. Zwykle jest jeden urzędnik przy kasie i nieodmiennie długi ogonek klientów. Kasjer w londyńskim metrze wcisnąłby parę guzików i w pół minuty z tajemniczych rynienek posypałyby się bilety na wszystkich pasażerów inspe. W Polsce jednak każdy podróżnik trzyma w ręku jakiś bezcenny papier. Zazwyczaj po to, by domagać się zniżki. Na kontynencie to popularna rozrywka. W większości krajów można zażądać rabatu z dowolnej okazji. Jesteście byłym żołnierzem, dziennikarzem, ojcem licznej rodziny itd. Pewnego razu we Francji odkryłem, że w zatłoczonym przedziale jestem jedynym pasażerem, który uiścił pełną opłatę za przejazd. Wszyscy pozostali patrzyli na mój bilet jak na kuriozum. W Polsce macie na przykład prawo do 50-procentowej zniżki, jeśli cieszycie się państwowym odznaczeniem lub orderem. W Republice zwykle hojniej się szafuje zaszczytami niż w monarchii, więc ten przepis musi mieć znaczący wpływ na dochody polskich kolei. Kasjer zaś boryka się z poważnymi utrudnieniami w pracy. Dokumenty zaświadczające o przywilejach posiadacza oznaczają skomplikowane obliczenia. Kto na pierwszy rzut oka potrafi powiedzieć, ile wynosi 75% z 33,45 zł? Przeważnie więc kasjer jeden rabat liczy dwa razy na kawałku papieru, za każdym razem dochodząc do odmiennych rezultatów, więc bohatersko rzuca jakąś sumę, a klient natychmiast ją kwestionuje. W trakcie kłótni słychać łoskot nadjeżdżającego pociągu, a ludzie w kolejce zaczynają się naprawdę denerwować. Obecność żony bądź przyjaciółki w niczym kasjerowi nie pomaga. Jeżeli jest z nim żona, prosi ją o sprawdzenie rachunków, co przynosi katastrofalne skutki. W takim przypadku w następującej kłótni uczestniczą trzy strony. Przeważnie jednak, jak sądzę, towarzysząca mu dama to nie jego małżonka. Nie bierze udziału w obliczeniach, lecz swoją obecnością nie przyspiesza przebiegu transakcji, jako że gdy tylko się odezwie, kasjer całuje jej dłoń, a pochylając się nad nią, upuszcza drobne klienta. Zagraniczny podróżnik zetknie się z jeszcze innym problemem. Większość transeuropejskich ekspresów drukuje liczne ogłoszenia w trzech językach, ale wszyscy tubylcy preferują wyłącznie własny język. W Skierniewicach najpierw udało mi się trafić do wagonu przeznaczonego przez troskliwe państwo tylko dla kobiet. Następnie zapaliłem papierosa w przedziale dla niepalących. To jednak jeszcze nic w porównaniu z przeżyciami pewnego mojego przyjaciela w Rumunii. Pociągnął za dźwignię, która, jak mniemał, sterowała wentylatorem, lecz przekonał się własnym kosztem, że był to hamulec bezpieczeństwa. Koszt wyniósł jakąś astronomiczną sumę w lejach. Od tamtej pory przyjaciel, jeśli nie przeklina akurat rumuńskiej policji, wymownie się rozwodzi nad koniecznością ustanowienia angielszczyzny przymusowym językiem uniwersalnym, zwłaszcza na kolei. Podróżowanie w Polsce nie jest drogie. Za 4 szylingi można przejechać 200 mil trzecią klasą, nawet jeśli jesteście na tyle głupi, by płacić pełną cenę biletu. Powinienem dodać, że to naprawdę niekonieczne. Większość ludzi z pewnością zmieści się w tej czy innej kategorii uprawniającej do biletu ulgowego. W końcu jednak musiałem jechać przez Łódź. Mogłem tego uniknąć, wybierając okrężną trasę trzeciorzędnymi drogami. Raz tylko rzuciłem na nie okiem i zdecydowałem się na mniejsze zło. Człowiek, który pierwszy ochrzcił to miasto mianem polskiego Manchesteru, myślał prawdopodobnie o jego przędzalniach, lecz analogia jest szersza. Stoją tu takie same rzędy domów z czerwonej cegły, brzuchate chaty, usmolone przez pokolenia osadzającej się sadzy, ten sam elegancki widok na kominy fabryk, ta sama symfonia synkopujących krosien. Gdy zaś jechałem przez pokryte brukiem okropieństwa, zwące się ulicami, poczułem, że zaiste jestem w polskim Manchesterze, bo zaczęło padać. Łódź jest nudna. W porównaniu z nią Hal w deszczową niedzielę tryska życiem. Mam nadzieję, że nigdy już nie ujrzę mniej porywającej architektury. Kilka obozowisk, które postawiłem podczas wojny, odznaczało się większą architektoniczną urodą od niektórych łódzkich kościołów, chyba że mam rozpaczliwie wypaczony gust. Łódź ma jednak jeden ciekawy aspekt, a mianowicie mieszkańców. 40% z nich to Żydzi. Jest też znaczna liczba Niemców.